Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Rus, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie pytanie, czy polski rząd poprze Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Publicznych deklaracji w tej sprawie jeszcze nie będziemy składać. Tak mówi w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Za tę wypowiedź krytykują Trumpa nawet republikanie. Dziennikarz w rozmowie z prezydentem stwierdził, że Putin jest zabójcą. Trump odpowiedział, że Stany Zjednoczone nie są niewinne. 10 stref czasowych w 16 godzin. Najdłuższy na świecie lot wjedzie teraz ze stolicy Kataru do Auckland w Nowej Zelandii. Rząd na razie nie ujawni publicznie swojego stanowiska w sprawie drugiej kadencji dla wiceprzewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Mówił o tym w Trójce wiceszef polskiej dyplomacji. Konrad Szymański tłumaczył, że Polska ma swoje interesy w Unii, a sprawa wyboru przewodniczącego to element gry między rządami wspólnoty. Publiczne deklaracje, w szczególności definitywne publiczne deklaracje, powodują, że odchodzimy od stołu tak naprawdę, się określamy w sposób tak jednoznaczny, bo tutaj jest więcej niż dwa rozwiązania, pamiętajmy, że przestajemy być aktywnym graczem. Chcemy być aktywnym graczem do samego końca, dlatego publicznych deklaracji w tej sprawie jeszcze nie będziemy składać. Konrad Szymański dodawał, że rozmowy w tej sprawie trwają od kilku tygodni. Polska ma istotne interesy w Unii Europejskiej. Mamy swój pogląd w tej sprawie i dzisiaj naszym głównym celem jest to, żeby po pierwsze po tym procesie wskazania przewodniczącego Rady Europejskiej na drugą część kadencji polska polityka była wzmocniona i aby Polsce łatwiej było prowadzić politykę europejską przez najbliższe lata. To są główne założenia. Dzisiaj jest za wcześnie, by mówić o tym, w jaki sposób finalnie Polska się zachowa, ponieważ tutaj scenariusze są bardzo różne możliwe. Przypomnijmy, w piątek Donald Tusk oświadczył, że jest gotowy sprawować urząd drugą kadencję. Dodał, że odbył w tej sprawie liczne rozmowy z przywódcami państw unijnych. Jednocześnie przewodniczący Rady Europejskiej zastrzegł, że to będzie zależało od głosowania szefów państw krajów Unii. Formalne konsultacje w tej sprawie będzie przeprowadzała maltańska prezydencja. Burza po wywiadzie Donalda Trumpa w telewizji Fox News. Podczas rozmowy o prezydencie Rosji dziennikarz stacji stwierdził, że Władimir Putin jest zabójcą. Prezydent Trump odpowiedział wtedy, że Stany Zjednoczone też nie są niewinne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W rozmowie wyemitowanej przed meczem Super Bowl Donald Trump powiedział, że darzy szacunkiem Władimira Putina. Zapytany dlaczego, odpowiedział, że szanuje wiele osób i że chciałby współpracować z Rosją przede wszystkim w walce z państwem islamskim. Ale Putin to zabójca, stwierdził prowadzący rozmowę dziennikarz Bill O'Reilly. My też mamy wielu zabójców. Uważasz, że nasz kraj jest taki niewinny? Pytał amerykański prezydent. Donald Trump podał przykład Iraku. Popełniliśmy wiele błędów. Od początku byłem przeciwny wojnie w Iraku. Wiele osób zginęło. Jest wielu zabójców, wierz mi. Wypowiedź Donalda Trumpa wywołała w Stanach Zjednoczonych powszechną krytykę, także ze strony republikanów. Przywódca tej partii w Senacie, Mitch McConnell, przypomniał rosyjską inwazję na Ukrainie i powiedział, że nie można porównywać Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Senator Marco Rubio pytał retorycznie, kiedy amerykańskim przywódcom zdarzyło się zlecać otrucie przeciwników politycznych. Z kolei członkini kongresu Liz Cheney wyraziła głębokie zaniepokojenie słowami prezydenta Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy były szef CBA Mariusz Kamiński będzie musiał przeprosić byłego ministra w rządzie PO Mirosława Drzewieckiego? Dziś sądowe rozstrzygnięcie. Chodzi o słowa o uczestnictwie w praniu brudnych pieniędzy. Półtora roku temu sąd orzekł, że Kamiński ma przeprosić Drzewieckiego za naruszenie dóbr osobistych. Między innymi w TVP i TVN oraz wpłacić 30 tysięcy złotych na Centrum Zdrowia Dziecka. Pełnomocnik Kamińskiego od wyroku jednak się odwołał. Ta sprawa sięga maja 2011 roku, gdy Kamiński, były szef CBA, a obecnie koordynator służb specjalnych, powiedział w mediach, że gangster Piotr K., pseudonim Broda, złożył w 2009 roku zeznania obciążające Drzewieckiego. Miało z nich wynikać, że były poseł PO utrzymywał przestępcze kontakty z gangsterami z grupy Pruszkowskiej i brał udział w praniu brudnych pieniędzy. Tym doniesieniom zaprzeczał jednak wówczas prokurator generalny Andrzej Seremet. Nie potwierdziło ich prokuratorskie śledztwo ani proces karny, który wytoczył Mariuszowi Kamińskiemu Mirosław Drzewiecki. Pełnomocnik Kamińskiego podczas rozprawy apelacyjnej tłumaczył jednak, że jego klient nie formułował zarzutów wobec Drzewieckiego w sposób, i tu cytat, stanowczy i bezpośredni, tylko przekazał informacje o zeznaniach świadka koronnego. Dlatego teraz domaga się uchylenia wyroku pierwszej instancji i przekazania sprawy cywilnej do ponownego rozpoznania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Najdłuższy na świecie lot pasażerski zajmie teraz 16 godzin i 20 minut. To połączenie uruchomiły wczoraj linie Qatar Airways. Wjedzie ze stolicy Kataru, Dohy, do Auckland w Nowej Zelandii. Samolot ma do pokoju pokonania nieco ponad 14,5 tysiąca kilometrów. Trasa lotu prowadząca nad 5 krajami biegnie przez 10 stref czasowych. Dotąd najdłuższym połączeniem lotniczym na świecie była trasa Dubaj-Auckland, wynosząca 14 200 kilometrów. Qatar Airways nie podają, jak liczny personel pokładowy będzie obsługiwał najdłuższe w tej chwili rejs, ale według specjalistycznego portalu Flight Radar 24 powinien być obsługiwany przez 4 pilotów i 15 stewardes. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Stefan Kraft, ten to lubi sobie polatać. Wygrał obydwa weekendowe konkursy lotów narciarskich w Oberstdorfie. W tym wczorajszym udało się przeprowadzić tylko jedną serię. Powód skróconego programu oczywisty, wiało. Najlepszy z naszych Maciej Kot na miejscu szóstym. Piotr Żyła był ósmy, Kamil Stok dopiero dziewiąty, bo jak mówił na antenie TVP Sport, zepsuł lądowanie. Długo ciągnąłem po prostu do samego końca ten lot, żeby uzyskać te jak najwięcej metrów. No i po prostu przez to ucierpiało lądowanie. Natomiast też ten skok nie był dobry z progu, był on trochę spóźniony. Przez to wytraciłem trochę prędkości i szybkości w locie. Wczoraj może bez rewelacji, ale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wiele się nie zmieniło. Stoch nadal prowadzi i to z dużą przewagą. Nieznacznie o jednego gola piłkarze Kamerunu lepsi w finale Pucharu Narodów Afryki od Egiptu. Kamerun zwyciężył 2-1 i świętuje piątą wygraną w tych rozgrywkach. W Anglii wczoraj wygrywały drużyny z Manchesteru. United w dobrym stylu 3-0 na wyjeździe z Leicester. City ledwie 2-1 u siebie ze słabą Swansea. W Hiszpanii odwołano wyjazdowy mecz Realu z Celtą, a we Włoszech Juventus w spotkaniu kolejki 1-0 wygrał z Interem. Nas bardziej zainteresowała porażka 0-1 Milanu na San Siro z Sampdorią, w barwach której 90 minut zaliczyli i Karol Linety, i Bartosz Bereszyński. W kraju, w Zielonej Górze konkretnie, siatkarki Chemika Police po raz drugi z rzędu wywalczyły Puchar Polski. W meczu finałowym do zera pokonały budowlanych Łódź. Posłuchajmy wybranej najlepszą przyjmującą i zawodniczką całego turnieju Malwiny Smażek z Chemika. Nie chodzi o same nagrody indywidualne, bo to jest piękne, bo byłyśmy zespołem przez te dwa dni naprawdę i każda miała w to bardzo duży wkład. Każda dziewczyna pomogła, ale dla mnie jednak ta nagroda najlepszej przyjmującej jest taka wyjątkowa, bo gdzieś tam w głowie mam to, że dopiero zaczynam tej pozycji. Aż ciężko mi powiedzieć cokolwiek. Gratulacje dla dziewczyny z Polic. Gratulacje dla ekipy New England Patriots. Po dogrywce pokonali w finale ligi NFL Atlanta Falcons. Co ciekawe, to pierwsza dogrywka w długiej historii Super Bowl. Początek spotkania wcale nie zapowiadał tak dramatycznych wydarzeń. Po pierwszej kwarcie zakończonej bez punktów, w kolejnej odsłonie Atlanta Falcons, posiadająca najlepszy atak w tym sezonie, systematycznie powiększała swoją przewagę w drugiej połowie, prowadząc już 28-3. Pierwszy raz w historii NFL. Przeciwnikowi udało się jednak odrobić taką stratę. Patrioci do remisu doprowadzili w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. W dogrywce decydujące punkty zdobył James White. Patriots w niecodziennych okolicznościach wygrali piąty Super Bowl w historii klubu, ustępując tej klasyfikacji tylko Pittsburgh Steelers, sześciokrotnym triumfatorom. Jesteśmy zawsze przygotowani na 60 minut gry i na ewentualną dogrywkę, dlatego potrafimy odrabiać nawet takie wysokie straty, zresztą pierwszy raz w historii takiego spotkania. Mówił trener New England Bill Belichick. 52. Super Bowl zostanie rozegrany w Minneapolis. Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa w przyszłorocznym finale są New England Patriots. Ich szanse ocenia się na 5-1. Z Miami, Jan Pachlowski. Kończymy innym ważnym wydarzeniem z jajowatą piłką w roli głównej. Wczoraj zakończyła się pierwsza seria Pucharu Sześciu Narodów w rugby. Zakończyła w Rzymie wysoką wygraną Walijczyków 33-7 z Włochami. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Poniedziałek pochmurny, przejaśnienia tylko na północnym zachodzie, miejscami słabe opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na termometrach w Białymstoku minus 4 stopnie, w Lublinie minus 3, w Warszawie i Trójmieście minus 2, w Poznaniu minus 1, we Wrocławiu 0, w Zakopanem plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł. Oszczędzasz 50 zł. Mediamarkt.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Ekiert. Witamy w poniedziałek. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, w poniedziałek. Panie redaktorze, resort finansów wspiera inwestycje firm, bo szybciej zwraca VAT. Szybciej też łapie oszustów, bo jak czytamy w Pulsie Biznesu, ma lepsze narzędzia analityczne. Oj, czy tak szybciej zwraca VAT, to nie wiem, zwłaszcza patrząc po tym, co się działo w ubiegłym roku, gdy te zwroty podatku VAT należne przedsiębiorcom trwały miesiącami i zrobił się z tego taki duży zator i wreszcie w grudniu zwrócono. Tak może zacznijmy od początku. To jest podatek, który przynosi najwięcej dochodów budżetowi, ale też najwięcej na nim jest oszustw. Nic dziwnego, że skarbówka chce z tymi oszustwami walczyć. I kontrole skarbowe w tym zakresie są jakby coraz bardziej aktywne, a nawet agresywne, można powiedzieć. Bo są coraz lepsze narzędzia analityczne. A to racja. I z tym, że bardzo często ta kontrola działa na ślepo i te zwroty są wstrzymywane nie tam, gdzie powinny być. Stąd właśnie ten zator ubiegłoroczny. Jakby popatrzeć na taki efekt końcowy, to tego podatku zebrano niewiele więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast te narzędzia analityczne, o których pan wspomniał, rzeczywiście to jest dobre i myślę, że w najbliższej przyszłości to pomoże w efektywności zbierania tego podatku. To są przede wszystkim te narzędzia elektroniczne, elektroniczne deklaracje i te wszystkie całe oprogramowanie sprawdzające to wszystko pomagające wyszukać nieprawidłowości. Przy czym znowu, to dotyczy raczej tych przedsiębiorców oficjalnie działających, a nie tych w czarnej strefie. Powiedział pan jeszcze o tych narzędziach. No, one są dobre, przy czym bez udziału człowieka to nie wszystko tak zadziała. Może opowiem krótką anegdotę. Przykład z drzemem? Jaka się zdarzyła w sieci sprzedaży detalicznej. Wykryto tam, że jest pozycja taka pod nazwą drzem, która została opodatkowana 23% stawką, czyli tą podstawową, chociaż należałaby się stawka preferencyjna, jak dla żywności, ta 8%. Tak. No, system wykrył rzeczywiście błąd, ale co się okazało? Że chodziło rzeczywiście o dżem, ale nie marmoladę w słoiku, ale płytę z muzyką, której wykonawcą był zespół dżem. Inspekcja pracy zapowiada masowe wizyty u przedsiębiorców. Rozpocznie się polowanie na tak zwane śmieciówki. No i to jest ciekawa sprawa, bo... Ostrzegamy przedsiębiorców, ale też może to być dobra wieść dla tych pracowników, którzy, no co tu dużo mówić, są troszkę wyzyskiwani i pracują na umowach takich, no nie dających im pewności na przyszłość, prawda? Punktem zaczepienia, co ciekawe, są obowiązujące od nowego roku stawki przepisy minimalne. O 13-złotowej stawce godzinowej. Oczywiście jest z tym trochę kłopotu z udokumentowaniem tego, ile się pracuje i czy rzeczywiście liczba godzin odpowiada tym 13 zł, prawda? Czy ta matematyka się tu zgadza? Ale między innymi dzięki temu właśnie inspekcja pracy będzie w stanie wykryć te przypadki, kiedy pracownik jest zatrudniony i pracuje 8-10 godzin, prawda? Nie otrzymuje za to tych 13 zł za godzinę i coś tu jest nie halo. To będzie takie znowu zwarcie pomiędzy inspekcją pracy a pracodawcami. Oby na tym skorzystali przede wszystkim ci pracownicy, którzy dzisiaj takiej gwarancji nie mają. W pańskiej gazecie przeczytałem, że Ministerstwo Energii pozoruje walkę ze smogiem. Jak to jest? Nie walczymy z tym smogiem? Myślę, że walczymy tylko trochę z opóźnieniem. Chodzi o to, że jest konsultowana teraz nowa ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw i to towarzyszące jej rozporządzenia. Chodzi o to, czy będą dopuszczane do obrotu takie na przykład gatunki węgla, które bardzo kopcą, prawda? Chodzi o te odpady takie, miał węglowy i tak dalej. Sytuacja tutaj jest o tyle paradoksalna, że dzisiaj Takie... No ale co kopalnie z tym zrobią? No nie no, kopalnie mogą, proszę bardzo, sprzedawać jak najbardziej, albo mogą na hałdy wyrzucać. Z tym, że mówię, paradoks jest taki, że mogą tym palić gospodarstwa indywidualne, które filtrów na kominach nie mają, a nie mogą palić fabryki, które odpowiednie zabezpieczenia przed kopceniem mają. Owszem. Dalej, mamy w obrocie tutaj takim, powiedzmy, detalicznym nawet węgiel brunatny, co mnie dziwi, bo nawet jak ja się na geografii kiedyś tam uczyłem, gospodarczej Polski, że mamy ten węgiel brunatny, ale jest w całości spalany w elektrowniach. No, ale to też już nie jest prawda, bo nie jest spuszczany na rynek. To na przykład dowiadujemy się, że na Lubelszczyźnie można go spokojnie kupić i to nie tylko nasz krajowy, ale nawet importowany. Myślę, że to jest tak, że pan zresztą jako pochodzący ze Śląska dobrze wie, że od dawna się paliło takimi rzeczami no tak. w piecach, co tam wygrzebano z bieda szybów albo i z normalnej kopalni. Tylko teraz mamy po prostu większą świadomość tego, że to wszystko kopci. I na przykład Czesi zakazali już u siebie palenia takimi właśnie najgorszymi gatunkami węgla i tego, co od węgla pochodzi. Myślę, że ta świadomość też powinna się przełożyć i na naszego ustawodawcę. A co najciekawsze jeszcze tutaj mamy, najciekawsza informacja jest taka, że górnictwu to specjalnie nie zaszkodzi. Nie? Bo dochody ze sprzedaży takich właśnie miałów, mułów, flotów, to są takie te nazwy na ten gorszej jakości węgiel, to jest bardzo mała pozycja. To jest zaledwie 60 milionów złotych przychodów w miliardach w ogóle, jakie górnictwo ma ze sprzedaży całości węgla. Więc nawet wielkich strat pewnie kopalnie na tym nie będą miały. No i handel. Wciąż małe sklepy mają kłopoty, coraz większe mają kłopoty. Po prostu toną w długach. I to nieważne, czy to jest mały sklep monopolowy, czy z bułkami. Nie kupujemy w małych sklepach, absolutnie. Nie wiem, czy aż tak nie kupujemy, no ale ciągle trwa rzeczywiście ich walka z dużymi sieciami, które mają... A może ratunkiem dla małych sklepów będzie zakaz handlu w niedzielę? A może, bo wtedy do dużego sklepu nie pójdziemy, a pójdziemy do właściciela. Gdzie właściciel będzie mógł stanąć za ladą i osobiście obsługiwać, bo tego mu się nie zakaże. Co jeszcze ciekawe, małe sklepy też często mają nie tylko długi, ale mają wierzycieli, bo sprzedają... A, na zeszycik? Na zeszycik i są taką instytucją kredytową, to zwłaszcza na wsiach jest jeszcze popularne. No, inna sprawa, że małe sklepy mają swój urok i często potrafią walczyć z dużymi sieciami, jakością towaru, prawda? Jakimiś... Uprzejmością obsługi. A oczywiście oraz tym, że ze sprzedawcą w sklepiku osiedlowym można sobie porozmawiać, to też jest wartość dodana. Finał Super Bowl za nami, panie Pawle. Ponad 111 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych przed telewizorami. Oczywiście 30-sekundowa reklama w przerwie to 5 milionów dolarów, ale w reklamach był polski wątek. Hyundai pokazał w swoim spocie amerykańską bazę w Żaganiu, gdzie żołnierze oglądają finały w telewizji z dala od ojczyzny. A ta baza tonie w śniegu. Prawie jak na Syberii, gdzieś, a może w Arktyce tak. I tak dalej, że nasi dzielni chłopcy gdzieś tam na rubieżach świata trzymają straż. A pewnie gdyby tak Amerykanie wznowili loty na Księżyc, to następna taka reklama będzie właśnie, że gdzieś tam na Księżycu nasze produkty też są, no, bardzo ładnie. Paweł Rochowicz, Arkadi Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PZU. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes.

Divine za 12 minut, godzina 10. Dziś na naszej antenie mówimy o wcale nierzadkim, ale mało omawianym schorzeniu, jakim są szumy uszne. Pretekstem do poruszenia tego tematu jest właśnie rozpoczynający się pierwszy raz obchodzony Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych. Około 10% osób dorosłych doświadcza tego typu niedogodności, które dla niektórych są na tyle silne, że uniemożliwiają codzienne życie. W jaki sposób można pomóc takim osobom? O to zapytaliśmy specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach. Kiedy jestem zdenerwowana, to mnie tak bardziej to stresuje, bardziej się koncentruję na tym szumie, ale na przykład są takie momenty, że w ogóle go nie dostrzegam. Nie ma takiej aparatury, że można było podłączyć i podsłuchać pani szumy. Jak by pani określiła? Czy to jest świst? To jest taki szum ciągły. Ja w ogóle dźwięki wszystkie odbierałam ze zdwojonym natężeniem. Jechał samochód, a ja słyszałam, jakby leciał samolot. Nie mogłam przejść przez ulicę. Robiąc badanie minimal masking level, to jest minimalny poziom maskowania szumu. Krzysztof Zawadka, protetyk słuchu. Robimy to badanie białym szumem, tak zwanym, szerokopasmowym. Mhm. Najpierw określamy, na jakim poziomie pacjent ten szum w ogóle słyszy. Później prosimy, żeby pacjent nacisnął na przycisk w momencie, kiedy ten szum zagłuszy ten jego własny dźwięk. To jest z kolei generator dźwięków, czyli urządzenie, które generuje szum. Otolaryngolog dr Danuta Raj-Koziak. To jest jeden rodzaj szumu, szum biały, szerokopasmowy, który zakładamy pacjentowi na ucho. Pacjent słyszy oprócz swojego szumu drugi szum generowany przez to urządzenie, które ustawione jest minimalnie ciszej. Założenie tego urządzenia daje pacjentowi komfort. Własne szumy wydają się cichsze, nie są tak dokuczliwe. Słyszy ten szum, który wychodzi z tego urządzenia? Tak, obydwa szumy. Swój własny, ten nieprzyjemny i ten zewnętrzny, który jest najczęściej akceptowalny i bez problemu się go toleruje. I wtedy jest lepiej, chociaż jest są lepiej. Dwa, a nie jeden? Tak. Paradoksalnie taki pacjent może wtedy lepiej funkcjonować. Też kolejny test, za pomocą którego jesteśmy w stanie sprawdzić funkcję komórek słuchowych, dlatego że u zdecydowanej większości pacjentów przyczyną szumów usznych jest uszkodzenie tych właśnie komórek. A gdzie te komórki się znajdują? Ucho wewnętrzne, części ucha, która się nazywa ślimak. Badanie przeprowadza się wkładając sondę do ucha oczywiście. Mhm. Protetyk słuchu Wojciech Będziński. Sonda podaje bodziec, który jest jak gdyby wypadkową dwóch specjalnie dobranych bodźców. Dzięki tym bodźcom wywołujemy odpowiedź ze ślimaka. Określa nam, w jakim stopniu uszkodzone są komórki słuchowe zewnętrzne. Może głupio zapytam, czy to może boleć? Badanie jest prawie bezbolesne. Wiadomo, wkładamy sondę do ucha. Ucho jest odrobinę wrażliwe i dzieci nie lubią tego. Gumka rozpiera trochę przewód słuchowy i w ten sposób jest to dokuczliwe, a badanie jest absolutnie nieinwazyjne. Czy wiemy, skąd to się bierze? Dlaczego organizm tak reaguje? Mamy za dużo sygnałów z zewnątrz, za dużo impulsów, żyjemy w hałasie? Szumy uszne nie są chorobą jako taką. To jest objaw jakiejś nieprawidłowości i przyczyn powstawania szumów usznych jest bardzo wiele. Od takich najprostszych, gdzie jest zatkane ucho ciałem obcym, gdzie usunięcie tej zmiany powoduje, że szumy ustępują. Może być wynikiem problemów zapalnych, zapalenia ucha. Pacjent może odczuwać szumy uszne. Ale jako powikłanie czy w trakcie? W trakcie infekcji. To przechodzi. W większości przypadków szumy uszne najczęściej ustępują. Mogą być wynikiem niedokrwienia pewnych struktur. Hałas jest częstym czynnikiem u osób narażonych na hałas, ale u dzieci, pracowników call center, ubywalców dyskotek, głośnych koncertów. Dlatego na pewno szumy, szczególnie o charakterze pulsującym, wymagają diagnostyki. Kiedyś po koncercie zespołu Pearl Jam szumiało mi ze dwa tygodnie w jednym uchu. Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedziła Ewa Dudzińska, a osoby szczególnie zainteresowane tematem szumów usznych zapraszamy jeszcze dziś do spotkania z dyrektorem centrum, profesorem Henrykiem Skarżyńskim, który będzie gościem w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Za 8 minut 10, to teraz zaszumi nam z lat 70. Crosby, Stills, Nash, a potem Fleetwood Mac. Turn. of sound, it's easy to get burned. When the shows were over, we had to get back home. And when we opened up the door, I had to be alone. She helped me with my suitcase. She stands before my eyes, driving me to the airport and to the friendly skies. Going through security, I held her for so long. She finally looked at me in love, and she was gone. Just a song before I go, a lesson to be learned. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned. Loving you isn't the right thing to do. But how can I ever change things that I feel? If I could, your own way.